जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। सुबह की करवटों से जो है, शाम की हरकतों से जो है, बात भी फुर्सतों की जो है, वही तुम हो। जो आहट खुशियों के जलने की, जो राहत नींद से मिलने की, जो आदत ख्वाबों के उड़ने की, वही तुम हो। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा। Hey. Yes? Nice. Thank you. मैं गाने की नहीं, टैटू की बात कर रही थी। टैटू, दैट्स माय सेकंड हॉबी। ओह, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। वाओ, इवन आई वांट टू गेट वन। श्योर। सो टुमारो एट माय प्लेस। ओके। तू ही मेरा कल।